299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 listopada, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Stanach Zjednoczonych ciąg dalszy rozmów o pokoju w Ukrainie. Lotnisko w Wilnie nie działa, powodem balony przemytnicze. Utrudnienia na Zakopiance, jutro w Myślenicach, droga będzie zwężona. Najwyżsi rangą urzędnicy administracji Donalda Trumpa rozmawiają z delegacją z Kijowa. To kolejna runda rozmów pokojowych, które odbywają się w Miami na Florydzie. Amerykańskiej delegacji przewodniczy sekretarz stanu Marco Rubio. Jeszcze przed rozmowami, gdy obie strony zasiadły do negocjacyjnego stołu, Rubio informował dziennikarzy, w którą stronę pójdą dzisiejsze rozmowy i podkreślał, że chodzi o stworzenie drogi naprzód, która zapewni Ukrainie suwerenność, niepodległość i dobrobyt. Chodzi o zakończenie wojny w sposób, który stworzy mechanizm i drogę naprzód, a to wszystko pozwoli być Ukrainie niepodległą i suwerenną i aby nigdy więcej nie toczyć wojny i zapewnić ogromny dobrobyt swoim obywatelom. Chodzi nie tylko o odbudowanie kraju, ale wkroczenie w erę niezwykłego postępu gospodarczego. Mówił Marco Rubio, przewodniczący ukraińskiej strony. Rustem Umerow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rządu w Kijowie, powiedział dziennikarzom, że osiągnięto ogromny postęp i podziękował amerykańskiemu zespołowi negocjacyjnemu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Lotnisko w Wilnie zamknięte kolejny raz w tym tygodniu. Ponownie zagrożeniem dla lotów są balony przemytnicze z Białorusi. Ograniczenia mają obowiązywać przez kilka godzin. Jak czytamy w komunikacie portu lotniczego, decyzja została podjęta po tym, gdy na radarze pojawiły się sygnały charakterystyczne dla balonów z kontrabandą. Kilka dni temu litewskie porty lotnicze zwróciły się do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Spółka wskazuje, że balony stwarzają realne ryzyko i powinny być traktowane jako działanie obcego kraju wymierzone przeciwko Litwie. Ostatnio wileńskie lotnisko zmuszone było ograniczyć działalność w nocy z na sobotę i zostało otwarte dopiero po 8 godzinach. Port lotniczy znajduje się około 30 km od granicy z Białorusią. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 12 osób zabił Czad tylko przez ostatnie 2 miesiące. Służby przypominają o montowaniu czujek, czadu i dymu. Urządzenia należy instalować w konkretnych miejscach, tłumaczy rzeczniczka podlaskich strażaków Justyna Kłusewicz. Jeżeli chodzi o czujniki czadu, montujemy je w pomieszczeniach, w których dochodzi do procesu spalania. Montujemy je na wysokości twarzy dorosłego człowieka i montujemy je w odległości 1 do 3 metrów od urządzenia. Troszeczkę inne, choć podobne zalecenia są w przypadku czujek dymu. Je akurat rekomendujemy montować na sufitach z tego względu, że dym przedostaje się właśnie na te wyższe partie. Zgodnie z rozporządzeniem szefa MSWiA wkrótce będzie obowiązek montowania czujek czadu i dymu we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych. To będzie trudny poranek dla kierowców jadących Zakopianką. Jutro w Myślenicach od godziny 8 droga będzie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku. Wszystko przez budowę Myślenickiego węzła na skrzyżowaniu Zakopianki z ulicą Sobieskiego. Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia, że zamknięta będzie jezdnia w kierunku Zakopanego. Zamkniemy tam jezdnię w kierunku Zakopanego, tak aby na odcinku około 600 metrów najpierw sfrezować, czyli ściągnąć starą nawierzchnię, a następnie ułożyć nową. W tym czasie kierowcy będą poruszać się po jednym pasie w każdym kierunku jezdnią w kierunku na Kraków. Dzięki budowie węzła na Zakopiance w Myślenicach w przyszłości zostaną zlikwidowane światła i zbudowana zostanie kładka dla pieszych w rejonie cmentarza. I zostajemy w Małopolsce. Do stolicy regionu tłumy przyciągnęła wystawa makiet kolejowych. Najbardziej imponująca miała 130 metrów. Miniaturowe pociągi przez cały weekend można było oglądać w Nowochódzkim Centrum Kultury. Nie jestem kolejarzem, ale buduję makietę w skali N, czyli 2 razy mniejszą. Przyszedłem popatrzeć, co u siebie zastosować. Szyna razem z podkładami jest po prostu kupowana, ale ona jest kupiona w sklepie modelarskim. To jest kawałek blaszki i trochę plastiku. To nie wygląda realistycznie. Trzeba to pomalować, trzeba to przypudrować, trzeba to potem zasypać szutrem i dopiero wtedy ten tor zaczyna wyglądać jak prawdziwy. Mamy tutaj pokrętło, które odpowiada za prędkość i przyciski, które odpowiadają za to, że lokomotywa może wydawać różne dźwięki. W postaci dzwonka na przykład teraz mogę go wyłączyć. No i sygnał długi albo sygnał krótki. Wystawę makiet kolejowych zorganizował Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Zapraszam artystów na scenę. Pod stopami ten serca niesie nas, dokąd zaprowadzi cel podróży znasz. przestaniemy, odetchniemy, w babie lato owiniemy, oczami się ogrzejemy. Wiesz, nikt nas o nic nie zapyta, kołysanką świerszcz powita, drzwi sosnowe zatrzaśniemy. Cały to świat nasz. I do tego muzycznego świata Państwa dzisiaj zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy potrafię wymienić główne uczucia, które mi dzisiaj towarzyszą, bo ich jest cała moc. Jest i radość, i podekscytowanie, i ogromna satysfakcja, i jakiś twórczy niepokój, i takie zwykłe ludzkie zadowolenie, i wielka muzyczna przyjemność występowania dla Państwa na pierwszym koncercie, na koncercie premierowym naszej płyty Bliskość ciszy. To była piosenka ze słowami Barbary Młynarskiej-Arens, z którą Włodzimierz pracował przed laty i z którą napisał piękne 3 spektakle telewizyjne, i taką sobie właśnie miniaturkę wypatrzyłam i ona zaczęła nasz dzisiejszy koncert. A teraz chciałam Państwa zaprosić do czasów odległych, do czasów Państwa dzieciństwa, do czasów mojego dzieciństwa, może do Państwa domów, albo przynajmniej mam nadzieję, że sobie Państwo te choćby mgliste widoki przypomną, a jeżeli to z jakiegoś powodu nie mogą być domy, to niech to będą jakieś dobre dla Państwa i bezpieczne miejsca. Tak o tęsknocie za domem w kwiatach polskich pisał Julian Tuwim. Siwa mgło, oszara mgło, o srebrna mgło, mgło bez końca. Jakby przez zadymione szkło przyglądać się zaćmieniu słońca. Gdy się spacerem lekko szło, o gęsta mgło, wciąż gęstsza mgło. Przez pełen łez, przez szary szram, przez mglistą gazę półwidomą, znów widzę każdy sklep i dom, i każde okno w każdym domu. Przez welon łez, przez szary szron, najbliżej do rodzinnych stron. Bo gdy tak mgliście jest, to właśnie tęsknocie lżej, wspomnieniom jaśniej. felon łez przez szary szron, przez mglistą gazę pół i domą znów widzę każdy sklep i dom i każde okno w każdym domu. Przez felon łez, przez szary szron, najbliżej do rodzinnych stron. Bo gdy tak mgliście jest, to właśnie tęsknocie lżej, wspomnieniom jaśniej. Oszara mgło, o srebrna mgło, o siwa mgło. Nie uzgadniałam tego z Włodzimierzem i pewnie nie będzie zadowolony, że będę go czasem jak dziennikarka zadawać pytania, być może banalne, ale ja sobie mogę na to pozwolić. Mówiłam, że nie będzie zadowolony. Już słyszałam ten pomruk. Przygotowałam nawet mikrofon, tam na fortepianie leży. Nie wiem, czy to jest... Tylko na razie cię, Włodku, oswajam, że cię będę pytać. Na razie tylko powiedz, czy piosenka Przy winie powstała dla Łucji Prus? Chyba. O. No to już mamy jakąś odpowiedź, a to dlatego, że Łucja Prus była artystką, która miała wielką przyjemność pracować przez lata z Włodzimierzem Nachornym i miała taki pomysł, żeby śpiewać wiersze noblistów. Przed nami piękny wiersz Wisławy Szymborskiej. Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją. Szczęśliwa połknęłam gwiazdę. Pozwoliłam się wymyślić na podobieństwo odbicia w jego oczach. Tańczę, tańczę w zatrzęsieniu nagłych skrzydeł. Stół jest stołem, wino winem, w kieliszku, co jest kieliszkiem. I stoi stojąc na stole, a ja jestem urojona, urojona, nie do wiary urojona, aż do krwi. Mówię mu, co chcę, o mrówkach umierających z miłości, pod gwiazdozbiorem dmuchawca. Przysięgam, że biała róża pokropiona winem śpiewa. Śmieję się, przechylam głowę ostrożnie, jakbym sprawdzała wynalazek. Tańczę, tańczę w zdumionej skórze, w objęciach, które mnie stwarza. Ewa z żebra, Wenus z pianem, Minerva z głowy, Jowisza były bardziej rzeczywiste. Kiedy on nie patrzy na mnie, szukam swojego odbicia na ścianie i widzę tylko gwóźdź, z którego zdjęto obraz. I widzę tylko gwóźdź, z którego zdjęto thank you. przy okazji bardzo wielu wywiadów padło takie pytanie, kiedy myśmy się poznali z Włodzimierzem. I Włodzimierz nie pamięta i ja mu nie mam tego za złe. Ale ja pamiętam. To był rok 97, ja przyjechałam na FAMę. Byłam wtedy trochę młodsza, trochę bardziej nieśmiała, znacznie bardziej zakompleksiona. I pamiętam, że Włodzimierz na horny wszedł do pokoju, w którym siedziałam i ja po prostu, jakbym zobaczyła pomnik. Włodzimierz wszedł, bardzo skromny jak zawsze. Dzień dobry, ja się nieśmiało przywitałam. Niewiele później podeszłam przy jakiejś okazji koncertu, na którym byłam i powiedziałam, dobry wieczór, pan mnie pewnie nie pamięta. I Włodzimierz zrobił taką minę, że bardzo chciał pamiętać, ale ta mina raczej zdradzała, że istotnie nie pamięta. Ale później jakoś tak się stało, że mnie Włodzimierz zapamiętał. Ja pamiętałam go cały czas. I kiedy prawie 20 lat temu zaczęliśmy jeździć co roku do Białegostoku, bo tam był taki festiwal piosenki literackiej imienia Łucji Prus, ja byłam jednym z jurorów, a Włodzimierz był przewodniczącym tego jury, to wtedy nasza znajomość przerodziła się w pewnego rodzaju relacje. Relacje, której ja naprawdę nie potrafię opowiedzieć, bo gdyby ktoś mnie zapytał, kim jest dla pani Włodzimierz Nahorny, ja nie umiem powiedzieć. Bo to jest z jednej strony wspaniały artysta, wielki kompozytor, bardzo bogaty wewnętrznie człowiek, bardzo uduchowiony, bardzo oczytany, znający się na sztuce, z ogromnym poczuciem humoru, z ogromnym dystansem do siebie, z lekcjami, z całą mądrością, której mógłby udzielać, ale robi to, jeżeli już bardzo nienachalnie, jest przyjacielem, wielkim przyjacielem mojego męża. A kim ja jestem dla Włodzimierza? Nie wiem. Pewnie trochę asystentką, taką dobrą duszą, może jakimś tam aniołem, który czasem w czymś pomaga. Ale mam ten przywilej, że dzisiaj mogę szperać sobie w szufladach Włodzimierza Nahornego, porządkować jego nuty, wybierać piosenki. I to jest taki trochę spełniony sen, bo wtedy w tym 97 roku mnie się, proszę państwa, nie śniło nawet, że tak się będzie mogło w moim życiu zdarzyć, że ja sobie będę przychodziła, kiedy zechcę i szperała w papierach, w nutach, w notatkach, w zdjęciach Włodka. I któregoś razu znalazłam piękny tekst Ewy Lipskiej. Ja mówię, Włodku, napisałaś do tego piosenkę? A nie, nie napisałem. No i jesteśmy już na takim etapie zażyłości, że ja nie musiałam Włodka prosić, a on nie musiał obiecywać. Napisał. I to jest piosenka, która powstała specjalnie dla mnie i ja ci, Włodku, za ten prezent bardzo pięknie dziękuję. Czym jest bliżej, tym jest dalej, trudne jak podanie ręki. Słowo, które coś znaczyło, ma dziś smak zgorzkniałej puenty. Miłość po przeciwnej stronie o minutę się spóźniła i nadzieja czyjaś tonie, która szczęście roztrwoniła. Nie zdążyliśmy na siebie, odjechały nasze zdrady. Nasza czułość jeszcze drzemie, dwie miłosne autostrady. Czym jest bliżej, tym jest dalej. Trudne jak podanie ręki, bądź ostatnią moją szansą, z czerni niech zostanie błękit. Przed nami tytułowa Bliskość ciszy to jest tekst ukochanego mojego Jonasza Kofty. Tak bardzo mi do ciebie blisko ta cisza zrozumiała wszystko. Poprowadziła nas od brzegu ku drzewom w ptaków śpiew. Wśród listków nie trzeba nam słów. Słowa ranią, już anioł ciszy jest przy nas. Chłodny na głodne usta, wypełniła się pustka, ucichł zgiełk, co losu w nas. Ta cisza jest jak łza, łza, co trwa u powiek. Człowiek w słowie gubi ją łatwo, żyć bez łzy nie warto. Żyć bez łzy żyć bez łzy. Nie warto. Włodzimierz, proszę Państwa, napisał jedną z najpiękniejszych piosenek, jaką zna cały ten wielki świat. I Janusz Strobel, z którym pracuję od samego początku, powiedział mi kiedyś, że on wie, dlaczego on nie napisał tej piosenki. Dlatego, że Włodzimierz jest starszy. Tylko dlatego, jego zdaniem, on nie wpadł na tę genialną melodię. I w całej swojej pewności, chciałam powiedzieć tupecie, ale niech będzie, więc w pewności zadzwonił do Włodzimierza i Włodzimierz przyznał mu rację. Ja znam tę historię, ale nie wiem, czy Państwo ją znają i nie ma sensu, żebym ja o niej opowiadała, bo przecież może opowiedzieć o niej Włodzimierz. Więc teraz wcielę się w rolę słabej dziennikarki i zadam Ci pytanie, które padało miliony razy w Twojej karierze. Jak to się stało, Panie Włodzimierzu, że powstała tak piękna piosenka? Oczywiście, że to dużo przypadków w tym wszystkim. Znaczy nie przypadków w pisaniu, no bo piszę zazwyczaj najlepiej jak potrafię, ale przypadek, że ta piosenka została wybrana do tytułowej płyty nagranej dla polskich nagrań swego czasu, w latach bodajże 70. Ale to jeszcze wtedy nie była piosenka, tylko utwór instrumentalny. To był szkic do muzyki filmowej, której dużo wtedy pisałem i odkładałem takie według mnie udane motywy do szufladki. Jak przyszło nagrać płytę, to sięgnąłem do szufladki, miałem 3 takie szkice, akurat wybrałem ten. W każdym razie przypadkiem jest, że wybrałem ten utwór, przypadkiem jest, że zrobił karierę i przypadkiem jest, że ja się bardzo cieszę, że zrobił. Później pani Renata Rumel, bo zbliżał się termin Opola, powiedziała ci, że to jest taka piękna melodia, że właściwie można by z tego zrobić piosenkę. I? Wymyśliła solistę. Ja wymyśliłem tekściarza. Zresztą wtedy akurat nie było to trudne, bo głównie pracowałem z Jonaszem. Zadzwoniłem do niego, on to przyjął propozycję, bo przyjmowaliśmy nawzajem swoje propozycje bez pytania dlaczego i tylko się spytał na kiedy, no i jak się okazało, że termin nie jest daleki, to troszkę był zbulwersowany, ale jakoś wybrnął z tego długie dzieje, bo później żona mi opowiadała, że to jej zasługa, znaczy żona Kofty, nie moja, że to jej zasługa, że powstał ten tekst, bo on nie bardzo wiedział, jak się do tego zabrać. I ona podobno powiedziała któregoś wieczora, wrócił skonany do domu i siedział nad pustą kartką i mówi, no dlaczego nie możesz napisać o mnie? Chociaż właściwie tak naprawdę to ty nie wiesz nawet jaka ja jestem. No i to się okazał szlagwort naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. I później zadzwonił do ciebie Janusz Kofta i chciał ci przeczytać ten tekst przez telefon. Nie musisz mówić. Bo Włodek nie był wcale zachwycony tym tekstem, proszę Państwa. Bo trochę nie dosłyszał, bo trochę takie były warunki, więc Włodek powiedział, że no, w zasadzie może być. I później pojechał do Opola i w takim niewielkiej takiej kanciapce z pianinem zagrał ten utwór. Jurkowi Połomskiemu, który bardzo chciałem, żeby śpiewał. I powiedział, ale on też powiedział, być, że warunki były złe, tak jak ja narzekałem na warunki przy czytaniu tekstu, to on powiedział mi później, że to ja mu zagrałem w takich warunkach, że on nie mógł się zorientować, że to jest ładne. I odmówił. I odmówił. I dlatego tę piosenkę zaśpiewał Bogusław Metz. Tak. Ale ja, proszę Państwa, tak jak Janusz wierzę, że on by to napisał, gdyby Włodzimierz z tytułu starszeństwa go nie wyprzedził, to ja wierzę, że ta piosenka przynajmniej w tej wersji czekała na mnie. O. jaki jesteś, nie wie nikt. Ty sam o sobie tyle wiesz, co nic w tańczących wokół ciemnych lustrach dni. Rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans z samych serc. Naprawdę jaki jesteś, nie wie nikt. Ta prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snów, rysunek ust, barwę słów. Niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go ocale wszędzie, będziesz przy mnie, czy nie będziesz. Talizman mój, zapatrzeń nagłych twych, gdzieś hen. Obdarowana tobą miły, gdy znajdę w sobie tyle siły, przez życie pójdę, oglądając się. Jesteś, nie wie nikt. Ta prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snów, rysunek ust, barwę słów. Niedokończony, jasny portret. Włodzimierz Nachorny. Nie jestem przesądna. Nie chcę zapeszać, ale moje życie to jest naprawdę tyle spełnionych marzeń. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy mieszkałam na Suwalszczyźnie, chodziłam do szkoły muzycznej, tam była fonoteka. Tam się dowiedziałam o duecie gitar klasycznych Albert Strobel. I tam usłyszałam piosenkę, która mnie bardzo zaintrygowała. I ze względu na przepiękną melodię, ale też ze względu na piękny tekst. Śpiewał ją duet, o którym wtedy jeszcze niewiele wiedziałam. I ja się zawsze zastanawiałam w tej piosence i to mnie naprawdę jakoś na lata pochłaniało. Czy im się udało, czy nie? Znaczy, tak sobie wyobrażałam, że to już jest związek po przejściach, że to już nie jest jakaś pierwsza miłość, że wszystkie motyle już skończyły swój żywot. I wiedziałam, że tam w tym związku, w tym tekście, tak sobie wyobrażałam, że między nimi jest naprawdę taki ciężar. I zastanawiałam się, co oni z tym ciężarem zrobią. I ta piosenka naprawdę we mnie była przez lata całe. Potem się dowiedziałam, że tę piosenkę śpiewała Łucja Prus i Janusz Strobel. Potem się dowiedziałam, jak ta piosenka powstała. Opowiesz? Pamiętasz wtedy w studio? No, Janusza długo namawiałem, bo on nie bardzo uważał się za wokalistę, chociaż teraz chyba zmienił zdanie. Ale chodzi o to, że obaj kochaliśmy bossanowe i jak zawsze przy takich okazjach, znaczy przy takich, przy różnych okazjach, mruczało się te bossanowe, bo wszystkie znaliśmy na pamięć. Mi się to jego mruczenie bardzo podobało. A napisałem jedną taką bossanówkę i brakowało mi właśnie męskiego mruczenia. Łucja nie miała nic ani z jazzmena, ani no jazzmeni bardziej znali się, jak wykonywać bossanowe. Ale Łucja nie bardzo wiedziała i potrzebowałem człowieka, który wniesie do tej piosenki no coś, co było według mnie najistotniejsze, a mianowicie ten klimat brazylijsko-jazzowy. Jasiu był idealnym człowiekiem, który mógł to zrobić, dlatego no jednak zadałem sobie trochę trudu i namówiłem go i nagraliśmy tę piosenkę. Później poznałam wersję, znaczy właściwie byłam obecna przy tworzeniu wersji duetu Janusz Strobel Magda Umer na płycie Magdy Umer Duety. No i Janusz wtedy, jak Magda pamiętam, to Magda zadzwoniła i powiedziała: Janusz, taka piękna piosenka, tak chciałabym ją zaśpiewać, no i nie wyobrażam sobie, wiesz, że ty ze mną nie zaśpiewasz. Janusz mówi: no ja sobie też, Magda, nie wyobrażam, no bardzo mi miło, że po mnie pomyślałaś, no i zaśpiewali, bardzo piękna jest ten. Więc kiedy ja sięgnęłam po ten utwór, powiedziałam: Janusz, no ja sobie nie wyobrażam, że ty bez... A Janusz powiedział: chyba żartujesz. Janusz Strobel to jest, proszę państwa, osoba, która namówiła nas do tej płyty, która powiedziała, że wspaniale byłoby, gdyby ta płyta powstała. Jest współproducentem tego materiału, pomysłodawcą wielu aranży, dobrym duchem. I jeszcze wczoraj wieczorem, gdy chodziliśmy z psem na spacerze i mam na to dwóch świadków, Kasię i Sławka, bo chodzili ze swoim psem, a my ze swoim. I opowiadaliśmy, że dzisiaj zaśpiewamy razem. I Janusz stawiał opór. I jeszcze dzisiaj mi powiedział: Nula, ty mi tego nie zrobisz. A ja powiedziałam: zrobię. Janusz Strobel. Dobry wieczór państwu. Możesz się tutaj zbliżyć do mnie bardziej. Dobrze, dojdę już. Dojdę. Zachłanność moja. Drodzy państwo, otóż... Będziesz mówił na wstępie? Musicie, tak, tak. Musicie państwo wiedzieć, że znalazłem się tutaj w kategoriach żartu. Nieprawda. To jest pierwsza rzecz, ale jak już jestem na tej scenie, chciałbym coś ogłosić państwu. Chciałbym zadeklarować pewną sprawę. Nie wiem, czy to uda mi się zrealizować, ale naprawdę będę próbował. Chciałbym ten koncert potraktować jako ostatni w mojej karierze wokalnej. I to się nie uda, to się nie uda. Mam głęboką nadzieję, że już nikt więcej nie będzie mnie namawiał do tego śpiewania. Możesz śpiewać tylko ze mną. Ja już mi wystarczy. No dobrze. Proszę. Mrok jak kosmaty pies patrzy wrzesień już. Czas rozpalić piec. Posmutniało w ogrodzie i postarzało nas.